Suwarga tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa wae. Suwarga tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa wae. Sing kuat imane lan becik ngamane rikala sing wegah tumindak becik